بسم الله الرحمن الرحيم فيختار البصريون إعمال الثاني والكوفيون الأول دا عبارة فيختار البصريون إعمال الثاني بي پدے کی چکم فارغ اللہ دفا جزائیہ دا دفار دا ازا شرطیہ او یا دا تفریدہ پا جزا باندی فقد یکونو فی الفعالیتی چکم جزاوا فا یختار البسریون دفا غیبانی تفریدہ او یا دا جزا دا پار دا شرط مقدره بسریون مراد اغا نحاد دی چه اغای منصوب دی بسری تا او پا بسریون کی دا وو او یه دا دا پار دا نسبت دی چی؟ پار دا نسبت دی او دا بسریون کی با چکم دا مکسور دا اختلاف دے پا ما بین دا بسریونو او دا کوفیونو کی چکل تنازو پا ما بین دا فعلینو کی راشی نو نحاد دا بسری اغی غورکی عمل ورکول فعل ثانی تا سرد جواز دا عمل نا فعل اول تا او کوفین اغی غورکی عمل ورکول فعل اول تا سرد جواز نا دا فعل ثانی اختلاف دا دوارو طالبانو دا پا اختیار او پا اولویت کے دیں پا جواز کے ندیں بسرین وی چھ عمل پیلسانی تا ورکول اولادی او مختار دی او پیل اول تا ورکول جائز دی او کفین وی چھ عمل پیل اول تا ورکول اولا او مختار دی او پیلسانی تا ورکول جائز دی برمان پوئے گئے بسرین عمل پیل ثانی تا مختار وائی ذکر چیو خو پیل ثانی اقرب دے پیل ثانی اقرب دے نجدی دے او الحق للقریب ثم للبعید مسئلہ دا تقریب حق اولوی پیل چاوی بید بعید دویم داده که عمل پیل اول توی ورکو نو لازمی گی فصل پا ما بین دا عامل او دا معمول که پا اجنبی سرا او دا خلاف اصل ده زکا اصل پا معمول که داده چه ده بخپل عامل تا نزدیش خبر پویری؟ پسرین وایی من عمل پیل اول تا ورکو نپا ما بین دا عامل او دا معمول کے اصل پا اجنبی سرازی او دا خلاف اصل لے زکا اصل پا معمول کے دادا چی دے با اخپل عامل تا نزدی بوی اخپل عامل تا بیلی بی او درم دادے چی پا قرآن کے راغلی دی چ عمل پیل ثانی تا ورکړی شوی دی دا واقع دی په قرآن کریم کې لکه ها مقرؤ کتابیا او مقرؤ کتابیا ها دلته عمل چا ته ورکړی شوی دی پیل ثانی ته ورکړی شوی دی که چرته عمل پیل اول ته ورکړی شوی وی نو بی به اقرؤه ویلې وی څه ویلې خبره مان تاسو پوه نه شو یاره او بله وجه دا ده چې دا په کلام د فصحاو کې واقع دی. عمل په لسانی ته ورکول دا په کلام د فصحاو کې واقع دی. خبر من پوښ دې وجه نبی سرین عمل په لسانی ته مختار او اولا وای. خبرونه پوی کنه او کوفین عمل فعل اول ته مختار وای. وای زکه چې فعل اول مقدم ده چې ده نو د وجه د مقدمیت او د سبقیت نه هغه عمل فعل اول د ورکول مختار دی. زکه چې الفضل للمتقدم فضل او فضیلت د هغه د پاره ده چې هغه سوی مخکی. دوائی فیختار البسریون اعمال الثانی غرکی نحاد بسری عمل ورکول فعل الثانی تا او کوفین غرکی عمل ورکول فعل اول تا. فا ان اعملت الثانی ازمرت الفاعل فی الاول على وفق الظاهری دافا تفسیلی ده دلتا دفا تفصیل دا واست تفصیل کئ هغه دا دی کچر ته عمل ورکه پهل ثانی ته لکه سن جدا مذهب دو بسرین دی ته په مذهب د بسرینو باندې او تا عمل پهل اول ته ورک تا سو کدا عمل پهل اول ته ورک عمل پهل ثانی ته ورک نو په فعل اول کې به فاعل ضمیر مني. په فعل اول کې به فاعل ضمیر مني موافق د اسم ظاهر باندې. خبره باندې پوهیږي که چیرته ته عمل فعل ثانی ته ورکې لکه څنګه چې دا مذهب د مصرین دی نو په فعل اول کې به ضمیر فاعل مني. کچر تا فعل اول لدوارو فعلینو تا قاضار چا کولا دا فعل کولا خو موافق دا اسم ظاهر سرا سرا لکه موافق دا اسم ظاهر سرا داده که اغا مفرد دا مفرد راوڑه که اغا تسنیه و دا تسنیه راوڑه که اغا جمع و نو زمیر و دا جمع راوڑه سکه چه مطابقت خو پا ما بین دا راجی او دا مرجی کی ضروری ده برمانه پوشی کنه. لکه مثال به وګورو زربنی و اکرمنی زیدون زربنی و اکرمنی زیدون که دوارو جگره راگل لفه فاعلیت که نمنگ زیدون دا منگ فاعل که دا پار دا اکرمنی انا بر مذهب اسرین او په فعل اول کې چې کم زره بنی دی پای کې منګه فاعل زمیرو بنه. دارنګي زربانی و اکرمنی زیدان په معنی کړه دلته منګه عمل په لسانی ته ورک اکرمنی ته او زمیر د تسنیم به زربنی کې فاعل بنه. دا سی مثال د جمیم ده. خبر مانه پویی تاسو اوس با عمل دا زمیر دا فاعل با پیل اول که ولی منو زکا چه دا قطع دا تنازع دا فارا دری طریقی دی کلا چه تنازع هم آبین دا فعلینو کراشی دا غیر دا ختمولو دا قطع دا فارا سو طریقی دی دری طریقی دی یا اظهار ده یا حذف ده او یا ازمار ده. اظهار خو نشو کوله زکه تکرار لازمیږي او حذف هم نشو کوله زکه که حذف کوونو لازمیږي حذف د عمده په غیر د صدمه صدنه او حذف د عمده په غیر د صدمه صدنه ناروا ده. نو متعین شو ازمار او ازمار قبل ذکر دا پا عمده که جایز ده پا شرط دا تفسیر بانده پا ما بعد که پا فعل که ازمار قبل ذکر جایز ده و پا ده شرط بانده چه پا ما بعد که بداغی تفسیر شده بی. پوئے گا نا پوئے گا بے دل دا پدی ازمار قبل ذکر کی ایو ضابط دا ایو قائد دا او حق دا دا کہ ازمار قبل ذکر بخالی نوی یا با پا عمدہ کیوی یا با پا پوزلہ کیوی که پا عمدہ کیوی نبیا بخالی نوی یا با پا شرد تفسیر محس روی او یا با پا شرد تفسیر محس روی که چرتا پا شرد تفسیر محس باندیوی لکا قل هو اللہ احد شو ام جائز دی او دو تفسیر پا شرط ما او تفسیر پا شرط ما سر داده چه ده معمولم واقع شوه و تفسیرم واقع شوه بی لکه جا انی و اکرم تو زیدن خبر ما نپوی کنا او که چرتا دا ازمار پا پوزلک واقع شوه بی ازمارا نهم یا با پشرد تفسیر محس روی او یا با شرد تفسیر محس روی او یا با یو سرم نوی فایی که نه نو که چر تا پشرد تفسیر محس روی خو جایز ده او دا نور دوار صورتو نه نروادی او نجایز ده فایی که نه نو داوی که چر تا عمل پیلسانی تا ورکو بنا پا مذب دا بسرینو بانده ازمرت الفاعل في الاول نفاعل بزمير مني پا پیل اول کی وکل جه گورده دوال پیل انتقاضا دفاعل کی على وفق الظاهر موافق دا اسم ظاهر سرا ایک اسم ظاهر مفرد زمير و مفرد راوڑه که اسم ظاهر تسنیه و زمیر و تسنیه راوڑه خبر ما نپوئی که نپوئی او که اسم ظاهر جمع و جمع راوڑه زکر چه مطابقت و ما بین دراجی او در مرجع کی ضرور ده دون الحصف او حضب در فائل جائز نده حضب در فائل زمیر بمنو در فائل ولیکن حذف جائز نه ده خان حذف د فاعل زکند جائز چې فعل موقوف ده په فاعل باندې فعل موقوف ده په فاعل باندې افرین فعل موقوف ده په چا پوری په فاعل باندې او بل حذف د عمده لازمي سکیده حذف د عمده او حذف د عمده په غیر د صدمه صدمه جائز نه ده خلافا للکسایی خلاف ثابت ده کسائی لرا دا خلافاً مفعول مطلق ده چنه؟ خلافاً مفعول مطلق ده پارا دا پیل محذوفا چه اغا خالف ده یا یو خالفو ده یعنی خالف خلافاً للکسائی فایق مه؟ خلاف کرده پا خلاف کولو سرا دا خلاف ثابت ده کسائی لرا کسایی پا نیز بندی آقا وی چی ازمار دا فاعل جایز نده خبر ما نپوی کنا دا آقا پا نیز بندی فاعل با نمونو آقا وی چی سبا کهو دا فاعل با حذف کهو سبا کهو دا آقا فاعل با حذف کهو او حذف دا آقا پا نیز ما نجایز ده آقا ازمار با ذکر نکهو چه بی لازمی گی ازمار قبل ذکر سکی ده؟ ازمار قبل ذکر لازمی او دو کسایی پا نزبان ده ازمار قبل ذکر پا عمده او پا پوزلت دوارو که جایز نده خبر پایی که نه البته پا کسایی بانه به تراز واردی گی چل دو حضب دو عمده لازمی گی سکی ده؟ حضب دو عمده لازمی پا غیر ده صدمه صدمه پا غیر ده قائم مقام نه او دان رواده جواب داغی نداده چه دلتا حضب دا فعل جرا غلده ده وجه ده زورت نرا غلده شرا غلده؟ وجه زورت نرا غلده وجازا خلافا للفرائی دا جمله معترضه ده چه ده؟ جمله معترضه ده یعنی جائز ده عمل ورکول فعل ثانی تا کل چه فعل اول تا قازا دا فعل کی خلافا للفرائی خلاف ثابت ده فرا لرا دلته خلافاً مفعول مطلق واقع شوی دی ها مفعول مطلق د پار د پهل محذوفه ای یخالف القول بالجواز خلافا للفرائی فرائی چې فاعل بس کیږي دا او عمل په لسانی ته جایز دی په وخت پرا وای چې اعمال ورکول په لسانی ته جایز نه دی هغه عمل ورکول په لسانی ته جایز نه دی ولیکه چرته عمل په لسانی ته مونږ ورکو نو په دو خبرو کې یو نقصان لازمیږي احد المحذورین لازمیږي دو نقصاناتو کې یو نقصان خدا دی یا خو ازمار قبل ذکر لازمیږي که مونږ چیرته ضمیر منو لکه څرنګه چې جمهور ویل چې ازمرت الفاعل فی الاول ازمار قبل ذکر لازمیږي او که چرته مونږ حذف کوو څه کوو دا لکه څنګه چې کسایی ویلې نو لازمیږي حذف د فاعل نه پوهیږي نو د دې وجه نه پرای نحوي وایي چې عمل په لسانی له ورکول جایز نه دي بس دی وحذفت المفعول.